Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bildiğiniz son özellikle yani 190. ayet-i kerime İnşallah yeri gelince duracağız. Surenin hülasasını veren birkaç kelime ile sure tamamlanıyor. Demiştik ki önceki derslerimizde Ali İmran suresi ile Bakara suresi veya sırasına göre söyleyecek olursak Bakara suresi ile Ali İmran suresi birbirlerinin gerek muhtevaları gerek ele aldıkları konuları işleyişleri açısından gerçekten birbirlerini bütünleyen ve tamamlayan surelerdir. Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in otağı olarak nitelendirildiği gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından Ali İmran suresi ile birlikte Bakara suresinin kıyamet gününde bu sureleri okumaya devam edeni müdafaa edecekleri belirtilmektedir. Bakara suresi de tıpkı Ali İmran suresi gibi veya isterseniz Ali İmran suresi de tıpkı Bakara suresi gibi de diyebilirsiniz. Bir dua ile nihayete ermektedir. Bu dua nihayette yer alan bu dua başlamadan önce yine Bakara suresinde olduğu gibi duadan önceki bir ayet-i kerime mülkün, göklerin ve yerin mülkünün, egemenliğinin, hakimiyetinin Cenab-ı Allah'a ait olduğu istisnasız olarak ifade edilmektedir. Diyor ki Estaizu billah 189. ayet-i kerime وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Bakara suresinde bu şekilde başlayan ve yine bu şekilde biten ayet-i kerimede Bu ayetin başlangıcı ile sonu arasında bir hususa dikkat edilmektedir. Dikkat çekilmektedir, vurgulanmaktadır. O da ne? Nefislerinizde olanı açıklasanız da, gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çeker. Ve bunun akabindeki diğer mübarek ibareler. Ama وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ibaresi o Bakara suresindeki ayetin başında ve nihayetinde aynen mevcut. Bunun mahiyeti ne? Veya bize bununla anlatılmak istenen ne? Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olması ne demek? Yine Ali İmran suresinden hareketle söyleyecek olursak, Ali İmran suresinin baş taraflarında hatırlayacağınız üzere şöyle bir dua var. Peygamber aleyhissalatü vesselama yapması emredilen ve onun şahsında bizim de üzerinde dikkatle durmamız, düşünmemiz, dualarımızda tekrarlamamız istenen bir dua. Neydi o? Estaizu billah. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Ey mülkü elinde tutan Allah'ım! Mülkün mutlak maliki, kayıtsız, şartsız, tartışılmaz sahibi olan Allah'ım! Sen o mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, güçlü kılarsın, izzet sahibi yaparsın. Kimse ona karşı koyamaz hale getirirsin. Dilediğini de güçten, kuvvetten, takatten, imkandan mahrum edersin, zelil kılarsın. Hayır yalnız senin elindedir. Ve sen her şeye kadir olansın. Eğer bu ayetin akabi sonrası gelmemiş olsaydı ve bunu ihtiva eden anlamı dile getiren başka buyruklar Kur'an-ı Kerim'de olmasaydı, diyecektik ki Allahü Teala bize göre şer olan şeyleri yaratan değildir. Haşa, eski Yunan dininde Zerdüştlük'te olduğu gibi hayrı bir kişi yaratır, şerri de bir kişi de yaratır diyecektik. Çünkü ayet-i kerime ne diyor sadece? Biyedikel hayr diyor. Biyedikel şer demiyor. Niçin? Tabii bu biraz farklı bir konuya kayıyor ama buraya gelmişken onu da kısaca açıklayalım. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam dualarından birisinde bu hadistir. Diyor ki el hayru biyedeyk ve şerru leyse ileyk. Hayır senin elindedir, ellerindedir. Şer ise sana nisbet edilmez. Çok önemli bir nokta. Cenab-ı Allah insanlar layık olmasalar bile hayır ve nimet ihsan eder. Hak etmeseler bile hayır ve nimet ihsan eder. Ama hak etmedikleri sürece onlara şer vermez. Onun için ayet-i kerimede sadece hayır yalnız senin elindedir denilmiştir. Şerri biz isteyelim ki Allah versin. Biz şerre talip olmadıkça, şerrin üzerimize gelmesini gerektiren sebepleri yerine getirmedikçe, kısacası bu işi talep eden biz olmadıkça, Allah bizim kötülüğümüzü hiçbir zaman dilemediği için hak etmeden bize bir şer nispet etmez. Bu hakikatleri günümüzde insanların idrak etmesine, anlayıp kavramasına o kadar çok ihtiyaç var ki. İnanın bazen musibet haberleri, facia haberlerini hepimiz olduğu gibi seyrettiğimiz zaman insanları görüyorsunuz. Bakıyorsun ki bir herif veya bir insan, Allah musibet vermesin, imtihan etmesin. Ya Rabbi niçin ben? Gibi. Veya niçin ben? Ya Rabbi de demez icabında. İşte bu Allah'ın imtihan sırrını idrak etmeyişin, ciddi bir cehaletin insana söylettiği ve bu cehaleti şeytan ve iblisin, şeytanın iblisin istismarı neticesinde bizi çektiği tuzaklardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'i ve konuyla alakalı neyse konumuz, ayetleri, buyrukları, Peygamber aleyhissalatü vesselamın irşadlarını çok iyi idrak etmemiz lazım. Mülkün Allah'a ait olduğundan bahsediyordu ayet-i kerime. Mülk bir şeye sahip olmak demektir. Bir şeyde kesin kes tartışılmaz tasarruf yetkisini elinde bulundurmak demektir. Bir şeyde istediği gibi, istediği şekilde, istediği zaman herhangi bir kayıtlayıcı sınır ve başka bir engelleyici irade bulunmaksızın dilediği gibi tasarruf etmek demektir. Bu manasıyla mülkün maliki olan sadece Allahü Teala'dır. İnsanın mülkiyeti hiçbir zaman mutlak değildir. Ne zaman bakımından mutlaktır, ne de riayet edilmesi gereken şartlar açısından mutlaktır. Zaman bakımından mutlak değildir. Çünkü biz sahip olduğumuz şeye ancak belli bir süre sahip oluruz. Allah dilediği zaman onu bize verir, dilediği zaman onu bizden çekip alır. Sahip olduğumuz süre içerisinde de gerek beşeri kudretimiz itibariyle gerek Allah'ın o elimizde bulunan mülkte ilgili hükümleri dolayısıyla bizim o mülkte mutlak tasarrufumuz yoktur. O mülkü helalinden kazanacağız. Helal yollarda kullanacağız. O mülkte Cenab-ı Allah'ın gözetilmesi gerekli gördüğü, emrettiği haklarına riayet edeceğiz. Biz bu ve benzeri şartlarla ancak malik olabiliriz. Bunlara riayet etmezsek, mülk edinelim derken veya Allahü Teala'nın bizi sahip kıldığı mülke sahip olalım derken Allah'a isyan etmiş oluruz. Bu manada elimizdeki mülkün gerçek mahiyetini ifade etmesi bakımından Hadid suresinde çok ilgi çekici, dikkat çekici daha doğrusu bir ifade var. Diyor ki: وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمُ اللّٰهُ مُسْتَخْلَف۪ينَ عَلَكُمُ اللّٰهُ Allah'ın sizi üzerinde halife tayin ettiği, vekil tayin ettiği, belli şartlar çerçevesinde tasarruf edebilme selahiyetiyle elinize gelmesini sağladığı o mal ve mülkten Allah yolunda infak ediniz diyor. Burada müstehlefine fi bizim hiçbir mülke, hiçbir şekilde, hiçbir vakit mutlak olarak malik olamayacağımızı ifade ediyor. O malın üzerinde müstehlef kılındığınız. Yani iki manası var burada. Hem geçmişlerin, bizden öncekilerin bırakıp gerilerine bıraktığı, halif, halften geliyor. Half arka demek. Arkalarında bıraktığı mallara sahip oluyoruz. Hem de Allah bizi o malların başına vekalet yoluyla getirmiş olduğundan dolayı biz o malda müstahlefiz. Dolayısıyla mutlak manada mülk Cenab-ı Allah'ındır. Mutlak manada mülk Cenab-ı Allah'ın olduğuna göre biz de göklerin ve yerin muhtevasında, yani göklerin ve yerin bir parçası olduğumuza göre, melekler, cinler, bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıklar, gök cisimleri, dünya, gezegenler, efendim güneş sistemleri, galaksiler, hatırımıza ne gelirse varlık türünden, küçük büyük, eskilerin tabiriyle zerresinden küresine kadar. Her şey Allah'ın mülkiyetindedir. O halde Allah'ın mülkiyetinde olan varlıklar da iki türlüdür. İster istemez Allah'a itaat eden varlıklar, cansız bütün varlıklar, melekler, iradesi sadece itaate yönelik olan varlıklar, Allah-u Teala'nın emirleri dışına çıkmazlar. Biz insanlar ve bizim gibi imtihan olunan cinler ise Allah'ın mülkü olmakla birlikte bize imtihan sırrı gereğince irade verilmiştir. Bu mülkü, Allah'a ait olan bu mülkte kendimizde, kendi irademizle nasıl tasarruf edeceğiz diye imtihan ediliyoruz. Liden vura keyfe ta'melun. Bu işin sırrı burada. Nasıl amel edeceğinizi görelim diye. Maddi olarak ortaya çıksın. Cenab-ı Allah bizi imtihana getirmeden, imtihana sokmadan cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koymuş olsaydı, cehennemlikler diyeceklerdi ki, ya Rabbi belki biz dünyaya gelseydik veya bizi imtihan etseydik, etseydin imtihanı kazanabilirdik. Ha, insanların Allah'a karşı sürecek bir mazeretlerinin kalmaması için, irade sahipleri varlıkların bir beyanları, karşı beyanları kalmaması, mazeretleri tükensin diye, olmamasın diye Cenab-ı Allah imtihan sırrıyla bizi yaratmıştır. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Dolayısıyla Allah her şeye kadir olduğuna göre, Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilerek sakın sahip olduğunuz imkanlar sizleri zıvanadan çıkarmasın. Sizi bulunmanız gereken sınırların dışına taşırmasın. Ubudiyetinizi bilin. Siz mülksünüz. Kimin? Allah'ın mülkü. Dolayısıyla size bir nimet isabet ettiği zaman şükredeceksiniz. Bir musibet geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceksiniz. Biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Çektiğimiz bu musibetin karşılığında ecir sabretmişsek ecrimizi alacağız ona döneceğimiz vakit. Ya sabretmezsek bunun cezasını da çekeceğiz. Çünkü her halükarda ona döneceğiz. Bu aynı zamanda insanın kendi kendisine öğüt vermesidir. Bu bir. İki, ayet-i kerime bundan sonraki ayetlerin adeta bir girişi mahiyetindedir. Hemen arkasından, çünkü bu göklerin ve yerin Allah'a ait olmasının, Allah'ın her şeye kadir olmasının çok mufassal, çok göz alıcı, çok büyüleyici ifadelerindeyse, insanı etkileyici bir şekilde Allah'ın salih kulları, ki ben böyle dua yapmayı ashab-ı kirama ve enbiyaya yakıştırabiliyorum. Allahu alem bunlar Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah'ın onların sözlerinden iktibas ederek ebedileştirdiği dualardır. Yani bu konuda beşer, çünkü bazı insanların sözlerini Kur'an-ı Kerim'le yapmıştır, almış. İlahi kelam olarak bize bildirmiştir. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın duaları. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh efendimize ait olduğu söylenen Fussilet suresindeki dua. Rabbi evzehne neşkure ni'me tekelletil hamd aleyye diye başlayan dua ve benzeri. Yani eğer beşer tarafından yapılmış bir dua ise Cenab-ı Allah bu duayı o örnek beşerlerin, insanların yaptığı bir duayı örnek olarak, ebedi olarak tablolaştırmış. Değilse bu da Kur'an-ı Kerim'in bize başından sonuna kadar bir talim olduğu gibi Cenab-ı Allah'ın bize doğrudan doğruya irşad ettiği, gösterdiği bir duadır. Diyor ki, ileride gelecek tabii dualar. Vallahu ala kulli şeyin kadir diye bitti ya 189. ayet-i kerime, işte kudretinin parlak örnekleri. İnne fi halqis semavati vel ard ve ihtilafil leyli ven nehar le ayatin li ulil elbab. Şüphesiz göklerle yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ihtilaf edip değişip durmasında özlü akıl sahipleri için pek çok ayetler vardır. Gökler ve yerin yaratılmasında ayetler. Olmaz mı? Olmaz mı? Cenab-ı Allah gökleri ve yeri yoktan, yokken var ettiklerini düşünürsek, kainatın yoktan var edildiğini ve bu müstesna varlığının kıyamete kadar bu muazzam düzenle, bu eşsiz düzenle, bu aklın, hayalin ermediği müstesna ahenkle, son derece girift varlıkların birbirleriyle ilişkileri ve alışverişleriyle, bu harikulade intizam ile devam ettikleri üzerinde fazla değil birkaç dakika düşündüğümüz zaman yapacağımız iki şey vardır. Eğer bir inkarcıysak maazallah, bir an önce bu çileden kurtulmanın yollarını arayacağız. Çünkü yol inkarın çıkmaz sokak olduğunu gösteren bir yoldur. Kainat üzerinde düşündüğün zaman göreceksin ki değil bu koca kainat, bu kainattaki bir zerrecik bile kendiliğinden olamaz. Bu muazzam varlıkları ve bunların gerek kendi içlerinde, gerek her bir varlığın diğer bir varlıklarla olan irtibatını, ilişkisini şerh etmek, açıklamak mümkün değil. Bir buğday tanesinin bile vücuda gelebilmesi için, gerek toprağın oluşumundan tutun, güneş ışığına, buğday tanesinin toprak altındaki hallerine, toprak üstündeki hallerine, havanın terkibine, sayın sayabildiğiniz kadar, bir buğday tanesinin bile varlığı sayılamayacak kadar eşsiz mucizeleri ihtiva ederken ve bu mucizeleri bir arada bulundurmayı gerektiriyorken, göklerin ve yerin yaratılmasında elbette ki sayısız ayetler, belgeler, mucizeler vardır. Başka nerede var? İhtilafil leyli ve nehar. Efendim bazı meallerde gece ile gündüzün arka arkaya gelmesi doğru bir tercümedir. Doğru bir mealdir. Fakat ihtilafı karşılamıyor. Çünkü gece ve gündüz sadece biri diğerinin arkasında gelmiyor. Yeryüzünün her bir ikliminde, her bir mevsimde günden güne farklılık arz ediyor. Ve bu bir devri daim halinde ifade yerindeyse, bir süreç olarak devam edip gidiyor. Bunun böyle olmasının da birçok müstesna tecellileri vardır. Varlık aleminde. Gece sadece biz canlılar için, biz insanlar için dinlenme zamanı değildir. Aynı zamanda diğer canlı varlıkların, mesela bitkilerin kendilerine gelmeleri için, gelişmeleri için gerekli bir zamandır. Hayvanlar için aynı şekilde. Gündüz de bizim için ne kadar gerekliyse, bizim için ne kadar gereklidir. Gece ve gündüzün şimdikinden çok daha uzun, çok daha kısa olduğunu farz edelim. Bu konuda ilim adamlarının çok yazılmış eserleri, makaleleri, ilmi tespitleri, şeyleri, açıklamaları vardır. Gece ve gündüzün ortaya çıkması için, efendim, güneşin eksi, dünyanın ekseninin 23 küsur derece eğimli olması, kendi etrafında ve güneşin etrafında dönmesi, dünyanın yuvarlaklığı, bütün bunlar gece ve gündüzün değişmesinde etken olan ve daha birçok sebep hususlardır. Ve bunların her birisinin kainatın, dünyanın dengesinde ve bizim hayatımızın ve diğer canlıların hayatının devam etmesinde sayılamayacak kadar çok etkileri vardır. İşte onun için ayet-i kerime çokluğa delalet etmek üzere le ayet diyor. Sayılamayacak kadar çok ayetler. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetine de, bildiğiniz her bir surenin belli bölümüne de ayet diyoruz. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda kendi varlığına ve birliğine delil teşkil eden kainattaki mahlukata da ayetler diyor. Çünkü her birisi Allah-u Teala'yı gösteriyor. Gücü her şeye yeten, her şeyin mülkü elinde bulunan Allah'ı gösteriyor. Celle Celaluhu ve La İlahe. Bu şekilde var olan ve bu varlıkları bu şekliyle, bu mükemmelliğiyle var eden Allah'ın ayetlerini okumak da, okumak şerefi, sıradan bir görev değil bu. Okumak şerefi de bizlere bahşedilmiş bulunuyor. Onun için laiklerin söylemleri gibi, efendim, insanın işte bu asırda ibadet etmesi, ah geri zekalılar, ah akılsızlar. Akılları bu kadar kavrayamıyorlar. Allah'a ubudiyet, Allah'a kulluk, bütün kainatla birlikte uyumlu bir şekilde Allah'a kul olmak şereflerin en büyüğüdür. Biz kainatla savaşa kalkışırsak yenilmeye mahkumuz. Ama kainatın Allah'a ibadet ettiği gibi biz de üzerimize düşeni yerine getirmek suretiyle ibadet edersek, kainatın ifade yerindeyse o muhteşem, o müstesna senfonisine uyumlu bir ses olarak biz de iştirak etmiş oluruz ve bu müstesna ahengi tamamlamış oluruz. Çünkü kainat, biz insanın Müslüman olması ile mükemmel vaziyetini ve halini alır. Cenab-ı Allah meleklerin endişeleri ve mülahazalarına rağmen, işte yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkartacak birisini mi yaratacaksın dedikleri doğrudur. Öyle yapmıyor mu insanoğlu? Hele günümüzde kan ve fesadı kadar dünya tarihinde görülmüş müdür yaptığı fesadın? Fakat buna rağmen kainatı ibadetiyle ifade yerindeyse bütünleştiren, tamamlayan, kainatın manasına daha bir derinlik kazandıran insanoğlunun kainattaki bu ayetleri okuması asıl kainata anlam kazanıyor. Bu anlamı kazandıranlar sayısal olarak, sayıca azınlık bile olsalar, muhtevaları ve kainata kattıkları anlam itibariyle değerli oldukları için Cenab-ı Allah onlardan ne diye bahsediyor? O ayetlerimi okuyabilenler, onlar ulul elbab'tır diyor. Özlü akıl sahipleri. Lüb bir meyvenin en tatlı, en hoş, en güzel özüne denilir. Lüb. Elbab onun çoğuludur. Lüb sahipleri. Yani kabuk mesabesinde olan sıradan bir akıl. Herkeste var. Bütün insanlarda var. Ama bu aklın öz bir akıl olması, yani adeta bir meyvenin en özlü, en güzel, en lezzetli ve meyvenin tamamını temsil etmekle birlikte küçücük olmakla beraber lezzeti, tadı, insana faydası vesairesi, kısaca bütün özellikleri mükemmel olan o öz, işte o muhafaza altına alınan öz, bu özlü akla sahip olanlar bu ayetleri anlamını idrak etme yolunda mesafe alanlardır. Mesafe alanlardır diyorum. Çünkü ayetlerin idraki, tamamen idraki kolay kolay biz insanlar için müyesser olmaz. Onun için Allahü Teala çok zevkli ve tatlı bir yolculuk olarak ayetleri peyderpey idrak etmeyi ayrı bir nimet olarak ihsan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i adım adım öğrendikçe her bir ayeti, hatta her bir ayetteki bir sırrı aradan geçen zamanlarla keşfettikçe Kur'an bizi kendisine daha çok çekiyor, biz Kur'an'a daha çok yaklaşıyoruz. Onun için birden idrak yerine Cenab-ı Allah bizlere peyderpey idraki nasip etmiş. Onun için ayetler diye çoğul olarak gelmesinin bir hikmeti de bu. Bu ayetleri bir defada hiçbirimiz birden idrak edemiyoruz. Tedrici bir şekilde basamak basamak ayetleri idrak edebiliyoruz. Üzerinde düşündükçe, emek harcadıkça, okudukça, öğrendikçe, ilim sahiplerini dinledikçe, kendimiz araştırıp inceledikçe, ilim yolunda kısacası her bir vesileyle adım adım ilerledikçe, Rabbimizin o ayetlerini idrak etmek üzere de ibretle baktıkça, o ayetleri idrakimiz daha da ileri dereceye gider. Her bir idrak bize Kur'an'ı, İslam'ı, onu zevkle ifade yerindeyse yudum yudum ruhlarımıza içirmeyi, o hayat verici iksiri içirmeyi nasip ettikçe biz bu Kur'an'a, bu kitaba, bu dine daha çok bağlanıyoruz. Çünkü her bir ayeti idrak etmek bizim için yepyeni bir fütuhattır. Ve her bir fütuhat ayrı bir rahmeti beraberinde celbediyor. Peki ne yapar bu ulul elbab? Bakın Kur'an-ı Kerim'in ayetleri nasıl bir zincirin halkaları gibi birbirine ne güzel şekilde bağlanıp uzayıp gidiyor. Dedik ki önce göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah'ın gücü her şeye yeter. Arkasından bu halkaya bir başka halka geçirdik. Gökler ve yerin, efendime söyleyeyim, yaratılmasında, gece ile gündüzün arka arkaya gelmesinde özlü akıl sahipleri için birçok ayetler vardır. Mealindeki ikinci halka geldi. Hemen bunun arkasında ulul elbabın kim olduğunu belirten halka geliyor. Ne yapar bu ulul elbab? Özlü akıl sahiplerinin nitelikleri, vasfı nedir? Bunları diğerlerinden ayıran ne ki? Cenab-ı Allah onlara ayrı bir özellik vermiş. Onlardan ayrı bir özellikle, ayrı bir sıfatla bahsediyor. Özlü akıl sahipleri. Bu akıl herkeste var. Fakat bu aklın lüb mesabesinde, öz mesabesinde olması belli nitelikleri kendilerinde taşıyanlarda buludur. Kimdir onlar, ne yapıyorlar? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Eğer her bir ayeti bir halkaya benzetiyorsak, ifade yerindeyse, her bir ayetin kelimesini de o halkayı oluşturan birbiriyle iç içe girmiş moleküllere benzetebiliriz. Çünkü bu ayet-i kerime de adeta kendi içerisinde ayrı bir zincir. Her bir kelime, Kur'an-ı Kerim'in tamamı böyledir inanın. Kur'an-ı Kerim'in tamamı, her bir ayet bir başka ayete. Sureden başlayalım. Her bir sure bir başka sureye. Önce çok muazzam bir zincir düşünün. Büyük halkalar birbirine geçmiş. Ondan sonra o halkaların her birisi yine istisnasız her bir küçük halka o büyük halkaların hepsine aynı zamanda bağlı olacak şekilde bir ikinci kademede bir zincir düşünün. Bu ayetlerdir. Ayetlerin kendi bünyesi içerisinde kelimeler, onlar da böyledir. Buyurun, bir örnek olmak üzere şimdi bu ayet-i kerimeyi bakın nasıl inceleyeceğiz. Diyor ki, kimdir bu özlü akıl sahipleri? Ellezine. O kimseler ki. Yezkurun Allah. Allah'ı zikrederler. Arapçada birbirine zıt gibi görünen edebi sanat vardır. Fakat her birisi yerinde kullanıldığı zaman ayrı bir zevk verir. Birisi icaz, icazdan farklı bu. İcaz, veciz olmaktan, özlü olmaktan geliyor. Birisi itnab. O da bir konuyu etraflı bir şekilde anlatmak. Cenab-ı Allah burada اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ deseydi ve dursaydı ulul elbabın mahiyeti anlaşılırdı. Bu icaz yoluyla anlatım olurdu. Veciz anlatım. Fakat bunlar ne şekilde zikrediyorlar? İtnap beşer tarafından kullanıldığı zaman usandırıcı olur çoğunlukla. Yani uzun uzun anlatım aynı kelimeyi aman döne döne aynı şeyi söylüyor derler. Benim yaptığım gibi. Fakat Kur'an-ı Kerim'de itnabın apayrı güzelliği var. Olacak tabii. O benim sözüm değil ki haşa. Benim gibi acizlerin sözü değil ki. Allah'ın sözü. O ne söylemişse güzel söylemiş. Zirvede söylemiş. Hiçbir beşer kelamının onunla yarışması şöyle dursun. Onun semtine yaklaşması dahi mümkün değildir. İşte bu ayet-i kerimede icazdan sonra itnab vardır. Geniş bir açıklama. Onlar Allah'ı zikrederler. Hangi hallerde? Kıyamen. Ayakta dururken. Ve kuuden. Otururken. Ve ala cunubihim. Yanları üzere uzanıp yatarken. Aman ya Rabbi. Allah'ı zikretmediğimiz bir hal olur mu? O halde Allah'ı zikretmeyi 50'ye, 100'e, 500'e sınırlandırmanın manası yok ya. Her halinde Allah'ı zikredeceksin kardeşim. 500 defa la ilahe illallah çek. Tamam çek, ona bir itirazımız yok. Fakat 500 ile sınırlama. 200 ile 300 ile sınırlama. Allahü Teala bir sınır getirmiyor. Şuurun yerinde olduğu her halinde Allah hatırında olacak ve Allah'ı hatırlayışın senin istikamet alışına yön verecek. O seni yönlendirecek. Allah hatırında olacak. Konuşunca Allah'ı hatırlayacaksın. Allah'ın razı olmayacağı bir şey söylemeyeceksin. Söylememeye gayret edeceksin. Allah'ın seni koruması için dua edeceksin. Razı olmayacağı bir söz söylemeyesin diye seni korumasını isteyeceksin. Bir iş yapıyorsun. Rabbinden o işi layıkı veçhiyle ifa edip onun mesuliyetinden dünyada ve ahirette yüz akıyla çıkman için niyaz edeceksin. Ve Rabbinin seni gördüğünü düşünerek onu olabildiği en güzel şekliyle yapacaksın. Amirsin. Memursun. Yöneticisin. Yönetilensin. Ev hanımısın. Kocasın. Evlatsın. Öğretmensin. Öğrencisin. Mücahitsin. Her ne olursan ol. Her halinde ve her durumunda Allah'ı hatırlayarak yaptığın işi istikamet üzere yapacaksın. en mükemmel, en doğru, en güzel şekliyle yapacaksın. Allah'ın en hoşnut olacağı ve senin takatinin bu konuda gidebildiği en ileri sınıra kadar götürerek yapacaksın. Allah'ı zikretmek işte budur. Burada böyle hareket eden bir insanın kimse Allah'ı unuttuğundan söz edebilir mi? Bunu söyleyebilir mi? Yatıyorsun. Ayet böyle diyor. Yanları üzere yatarken. Aynı zamanda ayet bize yatma uyuma edebini de gösteriyor. Ha? Öyle yüzüstü yatmak, sırt üstü yatmak ne peygamberin sünnetinde var. Tabi hastalık vesaire rahatsızlıklar ayrı bir şey. Mazeretler ayrı. Normalde Müslümanın yatışına da işaret var. Ona dikkat edilecek. Yanları üzere yatarken ne yaparlar? Allah'ı zikrederler. Yapacak hiçbir şeyleri yok. Kimseye bir iş ısmarlamamış, bir sorumlulukları yok. Yani ifade neyse tamamıyla dinlenme zamanı. Orada da boş durmazlar. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Tefekkürün apayrı bir zevki, bir lezzeti vardır. Çünkü tefekkür Allah için, Allah'ın emriyle ve Allah'ın irşadıyla yapıldığı vakit insanı zikir gibi, zikir de öyledir. Burada ayet-i kerimede az önce kısaca tanımlamaya çalıştığımız çerçevede bir zikir, insanın kalbini doğrudan doğruya ifade yerindeyse Allah'a rapt eder, Allah'a bağlar. Onun için tefekkür çok zevkli bir ibadettir. Apayrı bir neşesi vardır. İnsanı öyle bir coşturuyor ki, arkasından ne kadar her şey mükemmel dedirtiyor sana. Hayran kalıyorsun kainata. Allah'ın yarattıklarına, canlı, cansız, küçük, büyük, semavi, arzi, görünen, görünmeyen her bir varlık üzerinde düşündüğün zaman dersin ki Rabbena ma halakte hâzâ bâtila. İşte tefekkürün varması gereken nokta budur. Rabbimiz sen ne bunu, ne onu, ne de başkasını, hiçbir şeyi batıl olarak yaratmadın. Boşuna yaratmadın. Bu kainatta boşuna yaratılmış hiçbir şey yoktur. Abes hiçbir şey yoktur. Biz o kainatın varlığının, o kainattaki varlığın hikmetini, varlık sebebini bilsek de bilmesek de. Bu böyledir. Bizim bildiğimizi başkaları bilmez. Hicabında başkalarının bildiğini de biz bilmeyiz. Ve bütün kainatın gelmiş ve geçmişlerin, aralarında peygamberlerin dahi bütün mahlukatın ilmi bir araya gelecek olsa, bir kuşun gagasıyla denizden alacağı damlanın denize nisbeti neyse, o kadar mahlukatın ilmi Allah'ın ilmine nisbetle o bile olmaz. Bunu ben söylemiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Musa ile Hızır aleyhisselamın efendim, gemide yolculukları esnasında bir kuşun denizin deryadan, koca deryadan bir damla su gagasıyla artık ne kadar almış alması üzerine yaptığı bir benzetmedir bu. Bir benzetmedir. Rabbimiz sen bunların hiçbirisini boşuna yaratmadın. Bakınız, zikir her halde ayaktayken, otururken, yanlarımız üzerine yatarken, üstelik göklerin ve yerin yaratılışında tefekkür ediyoruz. Arkasından Rabbim sen bunların hiçbirisini boşuna yaratmadın diyoruz. Sen boşuna yaratmış olmaktan münezzehsin. Subhaneke. Seni tenzih ederim. Sen hiçbir işin boş değildir senin. Hikmetsiz, maksatsız, amaçsız bir iş yapmaktan sen münezzehsin. O olsa olsa seni tanımayan, seni bilmeyen veya tanımakla birlikte zaman zaman senin çizdiğin sınırların dışına çıkan, biz zayıf, güçsüz kulların yapabileceği bir iştir hikmetsiz iş yapmak. O halde şimdi de gayeye geliyoruz. Maksada geliyoruz. Nihai sen sonuç. Zikrettik niçin? Tefekkür ettik niçin? Rabbimizi tesbih ettik niçin? Bu kainat sonludur. Fakat bu kainatın sonuyla bizim için her şey bitmiyor. Cenab-ı Allah dünyanın, dünya hayatından sonra bir de ahireti yaratmıştır. Orada zerre kadar hayır işleyene mükafatını verecek, zerre kadar şer işleyenlere de karşılığını verecektir. Onu gösterecektir. Böyle bir durumda bu azameti tefekkür ederken bu kullar Allah'ı tesbih ettiler, zikrettiler, tefekkür ettiler. Cenab-ı Allah'tan bizi cennetine koy demediler burada. Ya ne dediler? Seni bütün bu kainatta batıl boş bir iş yapmaktan tenzih ederiz. Fakat insanların çoğunluğu bizim bu idrak ettiğimizi maalesef idrak etmiyor. Sen bizi onlarla birlikte cehenneme koyma dercesine, bizi cehennem ateşi azabından koru diye dua ediliyor. Diye dua ediliyor. Çünkü eğer diyor ayet-i kerime, estaizu billah, وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِيَا مِنْ دَابَّةٍ diyor. Eğer Allah insanları kazandıklarından dolayı, yaptıklarından dolayı sorgulayacak olursa, günahlarının baskın oluşundan ötürü yeryüzünde canlı hiçbir varlık bırakmaz. O kadar baskın günahları var ki Adem oğullarının buna rağmen, bunca ayetlere, bunca belgelere, akla rağmen, işte bundan dolayı bu kullar bunun da idrakindedirler. Tefekkür ediyorlar çünkü. Tefekkür ettikleri zaman bakacak ki kulların azami hali maalesef bütün ayetlere ve belgelere rağmen ayetler ve belgeler okunmuyor. Allah anılmıyor. Tesbih edilmiyor. Tenzih edilmiyor. Dolayısıyla bu isyanın neticesi ne olur? Cehennem azabı olur. İşte büyük çoğunluğa isabet edecek olan bu cehennem azabından bu tefekkür eden özlü akıl sahipleri diyorlar ki Rabbimiz sen bizi artık cehennem ateşi azabından koru diyorlar. Dua devam ediyor surenin sonuna kadar. Biz bu dersimiz için muhtat olan zamanı bitirdik. Fakat dua devam ediyor. İnşallah bundan sonraki derslerimizde duanın geri kalanını kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Cenab-ı Allah'tan bizleri de göklerin ve yerin yaratılışı, değişip durması üzerinde düşünüp bu ayetleri fark eden, yatarken, kalkarken, ayaktayken, onu zikredip göklerin ve yerin yaratılışında tefekkür eden, Rabbinin yarattıklarındaki hikmetleri idrak eden ve bunun için cehenneme doğru götüren değil de sürekli olarak cennete yakınlaştıran amellerde bulunan kullarından hepimizi bütün ümmeti Muhammed'i eylemesini niyaz ederiz. Tekrar Cenab-ı Allah'ın kitabı ve dini hakkında olmadık şeyleri söylemekten bizleri daima korumasını, muhafaza buyurmasını niyaz ederiz. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.